والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين من صار على نهجه إلى يوم الدين. وصل تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تبزان فسك إيمان لو هي نوكاتي هو أمباه سكناه تكيانزا كتابه كما شهيتها أصول السنة شا إمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. اسم المادة ومتوكيه بيونغوزي ويتو هاكو كتك عنوانياك المنهج السلف وسبابه يليوكوم لانو يوش ينزغمزي منهج منهج يسلف الصالح ويما واليوتغولي يومانا أكيكا عنوانهي المنهج السلف جيا ويما واليو تغولي. Kwa hiyo matini inaitwa usulu as-sunna. Umeelewana? Aiywa. Sasa mtungaji wa hii kitabu jina lake anaitwa Ahmad bin Hanbali. Sawa? Sheikhul Islam wa Sayyidul Mursalin fi asri. Ni Sheikh wa Uislam na ni bwana wa Sayyidul Muslimin afwan. Wa Sayyidul Muslimin في عصر النبي بانا وإسلام وواتو وزمزاته الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الهذلي الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أما علي كوفة موكا أربعين ومئتين الكوفة مكهوة ولا مصاب وسبعون سنة أكيونا مياكا سبين نغف سبين نتابة. إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أفلتيا كتاب هيكي وأفلتيا كتاب هيكي أتبينيشا إفكار أهل السنة والجماعة akasema maneno ya kuwataya bismillahir rahmanir rahim kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Qala at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza na wasiwasi hawa waliofanya ishraf ndio waliweka hizi maudhui wa illa kwenye usulu sunna hizi maudhui nyingi hazipo baadhi ya usulu sunna hizi maudhui hazipo. Nimesahau sunna yangu. Nimesahau. Tayyib. Qala al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala. Al-Imam al-Lalakai katika Imam Ahli Sunnah wal Jamaa anacho kitabu kinachoitwa hivyo hivyo Sharh al-Taqad Ahli Sunnah wal Jamaa al-Imam al-Lalakai. Sasa yeye ndo katunukulia kwenye kitabu chake hicho. Unaelewana? Asema akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah السكري عليك السكري هو وفوا مناك اللي هو ني متام يعني منين مناك ها مزور تو ما يكون هو السكري اللي انا عفوا وقت بينا وتاجا كما عليك هنا اجا تفاصيل طب نيته ما يجوا مجينا يا وقت كما فلان بن فلان مناك ني فلان متوب فلان سيو ايه. قال كما حدثنا عثمان بن احمد ابن سماك ametuzungumzia ndo maana yake Uthman bin Ahmad bin Sammak. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري فتزمنزيه هو محمد بن حسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبري قراءة عليه دي معنى قراءة عليه يعني هو منفوز يلقوا أنا سوما شيخ متولي أنا في تعليق يوم أنا كنا بعديا إخوة فيها ونفعني أبا تنزانيا na hata madina kuna baadhi ya shuyukh wanafanya hivyo kwa mfano Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad al-Badri yani kipofu hao ni kaifaji sana kwa hiyo anakuja tu anaketi kwenye kiti alafu kuna baadhi ya wanafunzi wake eh wanamsomea kitabu yeye anasikiliza alafu kama anakosea anamkosoa yani kama kwamba yeye ndio anaona unaona na anaweka sharhi na kila kitu. Kwa hivyo huyu ambaye kwamba anasoma pale bi maana anahadithiwa ni mshehe qira'atan alayhi kwa kuwa anasomea. Umeelewana? Kwa hiyo hata hapa nadhani Tanzania kuna baadhi ya watu wakifanya hivyo. Sheikh Muhammad Mujahid hifadhahu Allah ta'ala. Kuna baadhi ya durusu zake anasomewa. Alafu yeye anaweka taarifa. Kadhalika pia Sheikh Abul Fadl. Kuna baadhi ya durusu zake anasomewa yeye anaweka تعليق كذلك المناوي كذلك لدبيت وافي كله نتوارا يبناني يولي نور دين سميندا يعني نكسكليزا تنجين بعد يدرس زاوة وانا عسكية وانا فاني لكن أتمدين وقم الشيخ أمباو نيوانزي لكن واسم بني به مفانا شيخ ربيه Sheikh Rabi wakati nahudhuria kwenye halaka yake akitufundisha Sahih Muslim asoma mwenyewe amezeeka lakini anaona asoma mwenyewe. Kiko na wakati fulani pia Sheikh Abdullah Bukhari anasomea mara moja moja. Unaelewana? Sheikh Abdul Razzaq bin Hamad al-Abbad al-Badr asoma mwenyewe. Unaona? Baadhi ya vitabu asoma mwenyewe. Kuna wakati Anasomewa. Unaona? Kwa hivyo kuna hizo hali mbili. Kuna hizo hali mbili. Tayeb. Anasema qira'atan alayhi min kitabihi. Sawa? Akimsomea kwenye kitabu chake. Fi shahri Rabi'in al-awwal, katika mwezi wa mfungo sita, min sanati 93 wa 200. Eh? مَكَا 293 قال حدثنا ابو جعفر اسمع قد زمرني سي ابو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري ها بالتنيسه التنيسه ني محل انا قد زمرني هذا المعنى المستمر يتوا التنيس قال حدثني عبدوس قد زمرني سي عبدوس بن مالك العطار قال سميت أبا عبد الله ثم المسكية بذلك عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول أكسيما أصول السنة عندنا سنجي والسنة فتسيسي ها سيسكينا نانا أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله نكوكمتان ما يالي ونايو أصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نقوى التوار وترك البدع نقوى بدع هذا مسيق السنة إيكيوا كنا في جبدا بعد أكونا بيو أمكيت يابا تشكيليزة لكن أكونا بيو جيوا مسيق والسنة وتكيكانا وكتوك عفا واشان ليسوا بدع زيت ملوانا قال وترك البدع نقوى بدع وكل بدعة فهي ضلالة لكن بدع النزل ni upotevu. Na hiyo ni radi kwa wale wanaosema kuna bid'a hasana. Imam Ahmad bin Hanbal alisema wa kullu bid'atin fahiya dalal. Qala wa tarku al-khusumati. Na kuacha magombano katika dini. Mizozo. Eh? Wal julusi ma ashab al-ahwa. Kwa maana kwamba hii ni manhaj iliyonyoka. Na kuwacha kuketi na watu wa bid'a, watu wa matamanio. Siketi nao. Maana yake nini? Haimaanishi tulinganie. Kulingania kitu kingine. lakini kuketi nao kwa wafanya ndoa nao watu wako wakitembea nao na kutoka nao na kutia sori hiyo itakikani. Moja katika salafu salih anasema la yusalu almar'u ba'da thalath, simuulize mtu baada ya mambo ngapi? Matatu. Mamshahu wa madkhaluhu wa ilfahu min an-nas, kutembea kwake na kuingia kwake na mazoea yake na wale watu. Ma man yamshi, atembea na nani? Ma man yadkhul, anaingia na nani? Ma man yakhruj, anatoka na nani? Ma man yajlis, fatqisuhu bi. Unamkisia na huyo huyo ndo mwenzake huyo. Mimi suni bwana, huyu rafiki rafiki yangu tu. Ninyi mbwa moja ni maana haji hiyo. Qala wa tarku almira'i waljidali walhusumati fi din, kuacha mijadala na mizozo, kujionyesha magombano katika dini. Kuacha jidali ni jambo ambalo watu wengi hili linawapiga chenga. Alkhusumati, magombano, gomvi na nini, mizozo, yale maneno yanaingiliana yote. Aljidal ni jidal, miraa vile vile ni jidal vile vile. Naam, sababu unakuwa unafanya mambo kuwaonyesha watu kwamba mimi nimesoma, najiliana na hawa na hawa na hawa. Sasa bado sahibu sunna atakia inatakana ajishushe, atakana ajishushe, una thawabu chai. منزلة السنة وعلاقة مع منزلة السنة لما كنا بعد خطا زعما فنيك هاكو كذا كما وعلاقتها بالقران انا كنت كانديك وعلاقتها سي وعلاقتها كما منزلة وعلاقة منزلة درجة درجة السنة لما فنمانا يا سنة نني القران العلاقة يعني مفهومان صح. قال امام احمد والسنه عندنا نفسنا كتسس اثار رسول الله نكفت اثار زمان زمتم صلى الله عليه وسلم لكن فيها والسنه تفسر القران السنه اللي يفسر لنا القران. طيب الله سبحانه وتعالى قال كما اذا نودي للصلاه كتكفوا اذني وفاضل الصلاه anta kieni adhana kwa Qur'an ipo hamna, huwezi kuipata mpaka urudi kwenye nini? Kwenye sunna. Tumeelewana? Wa aqimu sala wa atu zaka, Qur'an imezungumza bil ijma'. Alipo ufupi, simamisha sala. Taibu haya kwenye Qur'ani, mtoleeni atahiyatu wapi? Hamna. Umeelewana? Sala hiyo kwenye Qur'ani, tuambie basi magharibi raka ngapi, isha raka ngapi, kwenye Qur'ani iwapi? Lakini sunna ndio inabainisha yote hayo. Umeelewana? Ewa. Kwa hiyo sunna tufassiru al-Qur'an, sunna inafasiri nini? Qur'an. Wa hiya dalail al-Qur'an, sunna ndio inaelekeza kwenye Qur'ani. Melewana? Yani sunna ndio itakuelekeza kwenye Qur'ani kitu fulani na fulani fulani, maana yake ni haya na haya na haya. Walaisa fi sunnati qiyas, katika sunna hakuna qiyas. Aliposema hivyo Sheikh Ubaydi al-Jabiri hafidhahullah ta'ala kalibainisha hili, kwa sina haja ya kulizungumza, lakini sasa wengi wanaweza sifahamu. أسمع شيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى إمام قسم إمام اليوم مدينة قشر عيسى في كتابه رفيزة غراس الجنة في شرح أصول السنة الإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل سويك يعني. أسمع كل كبير وليس في السنة قياس كتك السنة هكونا من هكونا قياس. أكسمع أي ليس فيها قياس, يعني حكونا قياس كتك السنة. فإذا دل الدليل الشرعي دليل يكشري يكيل كيزا استمعي من كتاب أو سنة على حكم حكم فلان, فإن كان في العقيدة أو في المعاملة في وقت عقيدة أو وقت معاملة وجب قبوله, يواجب كل قبال ولا يعارض بالقياس. wala usigonganishe dalili na kaza sema, lakini kiasi nakataa hapo. Sasa mwishoni itaachwa dalili ya kitabu na sunna, watu washike nini? Kiasi. Ilikuwa hayo ndio maana yake, kwamba usipambanishe dalili na nini, na kiasi. Naona liana alqiyas fi muqabil an-nas, kwa sababu qiyas kuipambanisha na nini, na nas. Hivyo ni jambo ambalo kwamba halijuzu. Ay alladhi ghalaba alqiyas ala an-nas hatta araba an-nas bihi la yaqulu min ahad amrayn imma annahu yu'attilu an-nas wala ya'lamu. Atakayefanya hivyo ima ataachana na ile dalili wala hataifanyia kazi. Akili yangu inakataa bwana. Sasa wewe unataka kuaje? Sisi tumekufa mbona tumechakatika? Alafu wewe sio utafufuliwa. Mbona asili nakataa? Unaona? Tuambieni ni nani aliyefufuliwa kuanzia watu wote mpaka leo? Hata kiasi. Sasa sunna aina hailinganishi sawa sawa na kiasi. Ipambanishe. Kala wala tudrab laha al-amthal. Lakini pia ukaipambanisha na kuipigia mifano. Unaona bwana, mwishoni utaona ule mfano uliopiga uko tofauti na sunna, unaacha sunna, unapata mfano ambao kwamba umeleta mwenyewe. Mfano wake ni kama ile ile tuliyozungumza huko nyuma. Wala tutraku bil uquli, lakini pia sunna haifahamiki kwa akili zako tu mwenyewe. Wa lete jambo sema ile jambo ni sunna, akili yako inaonyesha hivyo. Ikiwa mtume alikuwa anashughulishwa na jihadi, ndio maana hajapiga maulidi. Kama si jihadi kumshughulisha, angepiga. Kwa hiyo sika, yani huu ndio mfano mzuri sana. Ataka kuleta vitu kwenye dini ambavyo mtume hajavifanya, kwa kuleta hata mifano yake tu, la, haitakikani hivyo. Kala wala tudraku bil uquli wala al ahwa, sunna haifahamiki kwa akili zako za kawaida wala kwa matamanio yako. Sunna ikataka kufuatwa, sio? Inama huwa litiba wa tarku al hawa. Sina shirikani kufuata na kuacha matamanio ya nafsi. Na hawa ikitajwa bil ifrad inamaanisha al bida. Hawa ikitajwa hawa kama ni hawa peke yake, tahdhir an ahli al ahwa peke yake, hivyo tu ndio maana yake. Anamaanisha watu wa nini? Watu wa bid'a. Al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi, kuamini qadar khair yake Allah subhanahu wa ta'ala na shari yake. Qala wa min as-sunnati, miongoni mwa sunna, al-lazima, ambapo kama ni lazima, allati man taraka minha khaslatan, ambapo atakayeacha jambo lolote katika hayo, lam yaqbalha wa yu'min biha, mtu huyo atakuwa lam yaqbalha wa yu'min biha, hajaiamini sunna wala hajaikubali. Lam yakun min ahli, na wala hawi katika watu wa sunna. Al-iman bil qadar ni kuamini qadar khairihi wa sharrihi. Wa tasdiqu bil ahadith fi, na kuzisadikisha hadithi zilizokuja kuhusiana hilo. Wal iman biha, na kuamini hilo. La yuqalu lima wala kaifa, hakusemwa kwa nini au kaifa, vipi afanye hivyo, haiwezekani Mwenyezi Mungu afanye hivyo. Hakusemwa lima, kwa nini Mwenyezi Mungu mimi amenijalia ni mimi ni maskini, fulani ni tajiri, kwa nini? La yuqalu lima, kali alishapita shapita, sio? Kala asema والايمان بها لا يقال لما ولا طيب انما هو التصديق والايمان بها نصدقان مصدقين وكوامن unaelewana kadari zote ambazo zimezungumzwa katika dini yetu usadikishe na uamini siseme lima wala taib ومن لم يعرف تفسير الحديث na ambaye hatoielewa tafsiri ya hadithi wayabluhu aqlahu akashafanye kuwa aklu, yani akili yake haifikii kwenye mafuhumu ya hiyo hadithi. Yani unaweza kuwa kuna jambo katika dini, kile unapojaribu kuilazimisha akili yako ilifahamu, akili ifanye nini? Haielewi. Sasa katika hadithi imekuja kwamba umbali wa hapa ardhini na mbingu ya kwanza ni miaka mingapi? 500 aa, ni umbali wa miaka 500. Na kutoka mbingu mpaka mbingu pana umbali wa miaka 500. Mbingu ziko ngapi? Sasa kutoka mbingu mpaka mbingu kuna umbali wa miaka 500. Na kisafu uzito kwa hii mbingu, uzito wake utembee mpaka muimalize ndipo uondoke uende kwenye mbingu nyingine, kisafu nayo ni miaka 500 kila mbingu moja, ili umalize ule uzito wake kupita. Kisha baada ya mbingu ya saba mpaka ukutane na maji, umbali wake ni miaka 500. Ukiacha maji mpaka ukakutane na kusini, umbali wake ni miaka 500. Ukiacha kusini mpaka ukakutane na arshi, umbali wake ni miaka 500. Wallahu fawqa al-arsh, kisha Allah yuko juu ya nini? Ya arsh. Wa huwa ma'akum, lakini pamoja na hivyo yuko pamoja na nyinyi, anakuchungeni na anakuoneni na anakunusuruni na kufanya riziki kila kitu. Sasa hebu niambie, akili yako inaweza ikafika hapo? Akili haifiki. Katika hadithi nyingine anasema ukubwa wa mbingu na ardhi ki, au mfano siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataishika ardhi mkono wa kulia, mbingu mkono wa kushoto, thumma yahuzzuhunna, kisha azitingishe. Sasa wewe unafikiri wewe utamfikiria na ukubwa gani huyo? Akili yako inafika? Kuna vitu akili haifanyi nini, haifiki, atofanyeje? Kwa hiyo inatakikana atasdiku wal iman, usadikishe na uamini basi. Tumeelewana? Haiwi katika ardhi saba mbele ya kursi, ni kama vile mtu kuweka dirham kwenye sehemu pana, dirham shilingi ile ha? Au kwenye ungo, unajua ungo au sinia, chukue shilingi uiweke pale pa. Sasa akili yako haifiki. Kwa kuna vitu viko namna hiyo, akili haifiki. Na kuna baadhi ya vitu ulishavipitia wewe lakini akili yako haifiki. Nyote nyinyi mlishaishi tumboni miezi 9, wengine miezi 10, wengine 12 hapa, si ndio? Mkiambia hebu tuelezee ulishi yale maisha yako ya tumboni, tuelezee. Akili inafika? Kwa kuna vitu vingine vya kadari, sio vingine, vyote akili haifiki. Kwa hiyo inatakikana ni kusadikisha na kuamini. Kwa hiyo asema والإيمان بها تعرف ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم. أما يحط جوا تفسير الحديث فلان نقول بعد الحديث ما زوى تفسيرها كنا كتتيزة نفكر بس الشيخ أقول زي في الكل نفعل حديث نسمع نترك وتنبون مع معاك سكوا ربعيني أنا قوتون سكوا ربعيني أنا قوة فاند لدامه siku arobaini pande la nyama kisha natumwa malaika anampulizia roho fayaktub rizqahu wa ajalahu wa shaqiyan au sa'idan. Yote haya sasa kama ni hivyo, si mimi nishaandikiwa? Nishaandikiwa mimi ni mwovu? Nishaandikiwa mimi ni mwema? Kwa hiyo ina maana hapa tayari namtumwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kaomba viumbe wake, wengine akawaandikia maovu, wengine akawaandikia ni wema. Na hadithi nzuri, mafumo yake nini? Hadithi mafumo yake, hadithi inatufundisha Allahu tabaraka wa taala yaalamu ma kana wa ma yakunu wa kaifa yakunu, anajua yaliyofanyika na yanayofanyika na yatakapofanyika na vipi yatafanyika. Alikujua wewe kabla uko kwenye mgongo wa babako hujafika duniani, kwamba atazaliwa fulani, ataitwa Said, ataishi miaka 45, fanya ibada miaka yake 30 ya kwanza, miaka 10 ya mwisho atabadilika kwa mlezi, mzinzi, mshirikina, atafa, atakufa aliyakuwa ni mshirikina. Kwa hiyo mtu huyu akifanya hali hii ataingia motoni. Malaika angaandika wapo mwisho huyo mtu shakii. Umeona? Yaani Allah alikujua, si kwamba yeye atakulazimisha. Inna hadainahu sabila, asema tumemuumba mwanadamu tukamwelekeza njia mbili, imma shakiran wa imma kafura, imma shukuru afanye taa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kaje pole au akufuru. Kwa hivyo wewe kabla hujayafanya haya, Allah atakujua utayafanya na utakufa vipi. Kwa hiyo anaandika ile natija pale pale mbele kwamba wewe utafanya hivyo, si kwamba atakulazimisha. Hapana, kuna mtu aliyokulazimisha utakuja darasa? Hapana, umekuja mwenyewe. Hii ni kadara. Tumeelewana? Kwa hivyo Allah kashalifahamu na likaandikwa. Kwa hivyo usiseme ah, mimi bwana niacheni nipombe tu kwa sababu nishaandikiwa hivi. Nani akakwambia? Umesoma wapi tara? Bwana mmoja wakati wa Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Aliba. Akaletwa kwa Umar akatwa mkono. Asema mwataka mnikate mkono vipi wakati ni kadara? Allah alishaandika mimi nifanye nini? Niibe kwenye kadari hii. Umar akaandika tukatai, tuko sawa na wewe. Allah kaandika hivyo uibe ili ukate mkono. Ona? Ni kadari hiyo nayo. Yaani usingekatwa mkono kama hujaiba. Kwa hiyo ilishaandikwa hiyo kwamba utaiba ili ukatwe mkono. Akakata mkono. Kwa hiyo hutakikani ufanye jambo usingizie kadari. Tumeelewana? Katika ujitahidi kufanya taa na ujitahidi kujiepusha na maasi na wala usitaki kutafuta mubarirati kwamba wewe kuna kadari ulishakadiriwa mfanye hivi. Ah ah. Mwishowe utaanza kuingilia mpaka wake za watu sasa. Ukiuliza kama ni kadari. Wala sasa tuwe makini. Kwa hiyo hadithi kama akili yako haifiki, ishiria pale pale wewe elewa kama adamu hadithi sahihi, wewe elewa kwamba jambo hili haitakikani. Tumeelewana? Kala fakad kufiya dhalika wa hukma lahu, mtu huyo ameshatoshelezwa na ashahukumiwa kwenye jambo hilo, kwa sababu salafu saleh wameshalizungumzia na wameshaamini na wameshalitolea ubainifu. Kwa hiyo ameshatoshelezwa au utosheki na walichotosheka nacho masalafu masahaba, tosheka na hapo hapo. Kala fa alayhi al-iman bihi wa at-taslim la, ni juu yake kuamini na kujisalimisha. Mithlu hadithi sadiq al-masduq, ndio hiyo ni sifa nzuri. Mfano wake ni kama hadithi ya sadiq al-masduq. Wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar, na mfano wa hadithi kama hiyo katika qadar ziko nyingi. Wa mithlu ahadithi ru'yati kulliha, mfano hadithi zinazozungumzia kuonekana Allah siku ya kiyama zote. Kuna baadhi yao makhawarij na ibadhi wanapinga kwamba Allah hataonekana siku ya kiyama. Kwa hadithi za hizi zimekuja zinazothibitisha kwamba Allah atafanya nini? Ataonekana. Kwa hiyo watakana wewe uziamini. Wa innati an al-asma wa sawhasa minha al-mustami', hata kama zitakuwa zinaenda mbali sana na masikio. Yaani wewe unaona ni jambo geni sana, eh? Hata kama zinasia uoga kwa yule mwenye kusikia. Kuna baadhi ya vitu ukivisikia peke yako unasikia uoga. Eh? Kwa maana Ali bin Abi Talib siku moja aliwaona watu wanazungumzia mambo ya al-asma wa sifati. Eh? Watu ndio mwanzo wanaingia sasa kwenye Uislamu, anawaambia mnajua Mwenyezi Mungu ana mikono. Mwenyezi Mungu anaongea. Mwenyezi Mungu sio ana hivi asikia. Da hadithu an-nas bima ya'rifun. Zungumzina watu kwa wale mama ambao wanafahamu. Aturiduna an yukadhaba Allah wa rasuluhu? Hivi mnapenda kadhibisho Allah na mtume? Mtu anafundisha kitu vitatarut kidogo kidogo. Sio hivi vurugu vurugu. Kwa mfano hii hadithi ya kwamba umbali wa mbingu mpaka mbingu. Wengi hawajasikia hizi habari. Sio? Lakini kwa kuwa tayari mshasoma kitabu cha kwanza cha tauhidi, inabidi niwaambie. Wa illa ingelikuwa ndio mwanzo usingewaambia. Na sio kama ni kuficha, arudi nyuma huko kwenye maelezo yetu. Sawa? قال وإنما عليه الإيمان بها إنك إذا كان أمتوا فينين آميني وألا يرد منها حرفا واحدا أسرديش كوني هذا هذا يوفي موجة وغيرها من الأحاديث نجينا كتك حديث ذي زكوج المأثورات عن الثقات ذي زفوكلي وغفوات ما ثقة ترك الجدال والخصومات في الدين قواسا بجدالا مع بمبع مكتك اليوم كتك أصول يا السنة يكي. قال وأن لا يخاصم نقوتك كغمبانا نقوزانا نقوزانا أحدا نمجاوت ولا يناظره سوى ولا أسفن ينائرين مناظرة إن كتك أصول السنة أسفن ينائرين مناظرة ولا يتعلم الجدالة ولا أسفن ينائرين مجدالة قال ولا كيني نمجدالة جنامي هنا مواجد مناظرة نمناقشة نقلت ليانا نواس فنانا مناظرة فنانا مناقشة ومجادلة يوتينا معنا موجد ولا يتعلم الجدال أسجي كل شنين mijadala yani kuna baadhi yake kwa mfano kule Shamsul Maarif Tanga kuna bwana mmoja atuambia sisi kuna watu maalum special wameekwa tu kwa ajili ya kujifundisha hoja vipi watatetea maulidi. Bado ukikutana naye yeye amekaa kiubishi ukimpa ile kupa ile haitakikani hivyo. Jifundishe kitabu na sunna uelewe masuala yalivyo ujio kwamba hili ni sahihi, hili si sahihi, hili ni haramu, hili ni haya haka ambo yote takwa sisi hatuja jifunisha jidali lakini je akila na izabida azaki atuzifunisha kwa hiyo kujifundisha mijadala kwa hili ya kujadiliana na watu katika manhaji ya as-salafu as-salih. Fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunani makruhun wa manhiy tema kukaa mtu akawa anazungumzia masuala ya qadar anajadiliana na watu kuhusiana na masuala ya qadar au ru'ya kaminaka sana watu kwa ajili ya ru'ya wa Qur'an au Qur'an na ghairi mengineyo katika mina sunan katika mambo ya sunna makruhun wa manhiyun ni makruhu na jambo limekatazwa la yakunu sahibuhu wa in kana wa in asaba bi kalamihi sunna hawi mwenye kufanya hivyo hata kama katika maneno yake atapatia sunna hawi min ahli sunna hawi ni katika watu wa sunna mtu huyo hata yad'a al-jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar mpaka aache mjadala na watu bid'a na ajisalimishe na aamini athar sawa tunakwambia. Lakini mbona mtu alijadiliana na manasara? Mbona Ibn Taymiyyah alijadiliana na watu wa bid'a? Mbona mashekhe wengi wamefanya mijadala minadhara Sheikh Albani na minadhara mpaka leo ingia YouTube utakutana nayo vipi? Kwa sababu mlango huu kwa wale watu ambao kwamba wana malaka wana elimu waweza kuitetea hiyo haki na kuithibitisha vizuri hawa hamna ubaya. Allah sema wajadilu billati ahsan jadiliana nao. Kwa lazima ujue manhaji jamaa. Sio kama jadiliana imekataza moja kwa moja. Allah anasema wala tujadilu ahla alkitab. Katika moja katika aya. Msijadiliane na watu waliopewa kitabu illa billati hiya ahsan. Unaona? Kwa maana kama unaona hapa huyu mtu wa kitabu huyu iliyo ahsan ni kujadiliana naye, maana kwanza ni dhaifu ana hoja na mimi nitathibitisha ili na watu wote watafahamu. Jadiliana naye. Lakini usiingie kwenye bidaa hali ya kuwa wewe ni dhaifu. Mwisho unakuja unapewa pande moja ni mtu wa bidaa, unajikuta huna jawabu, wewe ndio uko katika haki na kuitetea pia uwazi, kwa hiyo unakuta haki imeanguka kwa sababu ya wewe. Kama huwezi kujadiliana nao huna elimu hiyo, sawa, bado hujafika mahala kwa kwamba wewe una uwezo wa kuthibitisha hoja, basi wewe utakikani kufanya mijadala. Na mtu ambaye kwamba anaruhusiwa kufanya mijadala ni mtu ambaye ana elimu na anajua kanuni ya mijadala. So, katika kanuni za mijadala ni kumpa swali mtu yule anajadiliana nayo ambalo hawezi kulijibu. Sheikh Abdul Fadhil aliwaambia Mashia kule kwetu Buga alipokuja, maswali kumi yasiyojibika, atakayenijibu aje akate kidole. Mpaka leo hajajibiwa. Sawa. Ibrahim alayhi salam alipojadiliana na yule Namrud akaambia inna Allah yuhyi wa yumiit. Ibrahim anamwambia Allah yule anayehuisha na kufisha. Akaambia hilo tu, haina shida. Akawaita watu wawili Namrud, mmoja akamuua, mmoja akamwacha hai. Akamwambia mimi nimeua na nimeacha hai. Ibrahim akafikiria akaona ngoja nimkomeshe huyo. Akaambia inna Allah yati bishamsi min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib. Wewe sasa ni Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye hulitoa jina jua mashariki. Sasa wewe kama ni Mungu leo litoe magharibi. Fabuhita. Unaona? Akafeni. Basi ndio hivyo hivyo. Mtu anayetekana kumjidali si mtu legelege. Kwanza elimu iwepo, alafu hape awe anataka. Elewana? Na awe anaitetea haki, sio ukibano unatetea batili. Ili mradi ushinde. Ah ah. Huo unaitetea haki. Elewana? Kwa hiyo wewe salimu wa yumi bila athar, mtu wewe atakana ajisalimishe na amini athar na athari tishili hapo. Tutakuja kuendelea katika kipengele cha Al-Qur'an kalamullah. Kalamullah baada ya Muharram kufuata, nasallallahu tabaraka wa taala. Ya Allah wa Allah.